Luc. Ja, ik ben er. 1,7 miljoen voor een half jaar support, €340 per PC voor de overheid. Worden we daar nog Ja, gelukkig terwijl ik mee? je dus vertel dat ik ook XP heb en ik doe niks. Ik krijg gewoon iedere maand upgrades. Goed, Maar goed, laat laten ik we zo van zeggen, start de gaan. overheid betaalt misschien voor mij, hè? Ja. Ja, het is andersom hoor, Luc. Ja. Ja, je hebt zo'n overheidslicentie gestolen. Dat is het natuurlijk. Daar heb jij Je geld betaalt voor. belasting en Jij daarmee. betaalt voor de overheid, zo is het. Oh, een van die Ja, maar 5000 dus PC's voor een van half Luc. jaar XP, dat betekent voor een jaar 640. Ze kunnen gewoon allemaal nieuwe computers aanschaffen. Ja. Precies. Ja, maar dan draait die software niet meer. Die speciaal voor PC's Alexander uit IP-projecten kunnen dat niet 3 meer. voor Christus is gemaakt. Ja, dat probleem heb ik ook. Ja, en die softwaremaker die wil geen 1,7 miljoen om zijn software even te upgraden. Ja, dat is waarschijnlijk nog net zoals in Amsterdam. Daar hebben ze nog oude Word Perfect applicaties lopen met macro's voor de politie. Word Perfect, maar wel het idee op Nou, dat uitgevoerd. vroeg ik mij wel af, want de overheid wordt nu over één kam ge... Wie is dit? Is dit de brandweer? De politie? Nee, waarschijnlijk gaat het om al die PC's die wekelijks de bonnen uitschrijven, de verkeersovertredingen. Maar we moeten van start gaan, wacht. Ja, we gaan van start. Welkom iedereen bij IT-bende 307 van 24 april 2015 in de Boxhanger Luxala, daar punt Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. XP. De overheid gaat nog €1,7 miljoen betalen voor een half jaar support op XP op 5000 computers. 340? 40 euro per half 300. jaar. Als ze dat al een tijdje doen en ze gaan het nog een half jaartje doen, dan komen ze dus op 680. En als ze dat anderhalf jaar doen, dan kunnen ze allemaal nieuwe computers kopen. Doe ik denk aan de tijd van de jaar 2000 craze. Toen op een gegeven moment voor 1000 computers door de provincie Utrecht, provincie Noord-Holland, 10 miljoen werd gebudgeteerd. En daar vroeg niemand zich af wat dat kostte. 10.000 euro per computer. Dat was gewoon een hamerstuk. Toen ben ik eens gaan vragen. Toen bleek dat ze dus niet alleen een voorziening hadden voor het jaar 2000, maar dat ze maar gelijk allemaal nieuwe computers hadden aangeschaft onder dat mom en dat weggestopt hadden als software upgrade. Misschien is dat ook hier aan de hand. En het geeft mij weer aan hoe onduidelijk de overheid is, want we weten niet welke overheid. Ja, maar dit wordt door Microsoft betaald. Het is niet dat die software die nou niet up-to-date is, dat die geüpgraded wordt voor 1,7 miljoen. Ja, dat is de Dat vraag. is nog Is het extra, support? toch? Nee, maar die software is toch van een derde partij, neem ik aan, niet van Microsoft. Ja, Dus dat een begrijp ik. software van een derde partij die werkt niet op Windows 7. Oké, en wat Microsoft nou doet is de support voor XP in de lucht houden voor die klanten. De grap is dat ik ook een XP-machientje nog heb staan. En iedere keer dat ik hem aanzet, en ik zet hem niet zo vaak aan, want er zit een stukje boekhouding om met zo'n oud programma wat nergens anders op draait. En wat ik ook in stand moet houden, omdat als ik nog een keer een belastingcontrole krijg, moet dat programmaatje wel lopen, niet? Daar ben ik toe verplicht voor 7 jaar. Dus ik zet dat ding af en toe aan en dan gaat hij een half uur upgraden. En dus nog iedere maand komen er XP-upgrades. Van Maar mijn. is dat dan de boekhoudsoftware die had jij moeten upgraden, zodat de overheid jouw oude boekjaren kon inzien met moderne software? Maar omdat jij nog van die oude software draait en als ze die files van jou krijgen, moeten ze nog die oude XP-machines handhaven? Dat zou kunnen, maar daar gaat het niet om. Het gaat om de controles. Als ze bij mij Wel, komen dan en ze moeten ze het voor zeggen, jou handhaven, dit bedrag. ik ben verplicht 7 jaar mijn boeken te handhaven en inzicht te geven. Dus zij moeten kunnen komen en dan moeten ze zeggen, nou, meneer Sala, we willen toch eventjes die grootboekpost representaties eventjes doorspitten. Ja? Nou, dat kan ik hem op papier laten zien, maar dat willen ze niet. Ze willen dat, met allerlei trucjes hebben ze daarvoor, om dat even op de machine door te draaien. Nou En die weet je, Luc, verplichting heb kan je je dus tegenwoordig. applicatie in BitTorrent Sync voeren? Ja, er zijn fantastische alternatieven en ik doe dat ook Nee. anders, maar dit zijn gewoon de oude programma's die ik had voor mijn bedrijven die ondertussen failliet of opgeheven zijn, maar waar ik nog wel verantwoordelijk voor ben. Nee, dit is dus wat gebeurt met dit soort dingen. Maar jongens, wat is er verder voor nieuws? Nou ja, BitTorrent Sync maakte daar de brug. Een brugje. Hij slaat een brug. BitTorrent Sync is bij iedereen gaan vragen of je wil upgraden naar 2.0. Volgens Bart is hij al heel lang uit, maar kom deze week pas op mijn radar op meerdere fronten. Gaat helemaal stuk. Begin maart, heel lang, ja. begin maart. BitTorrent Sync stopt met zinken als je dat doet. Want de 1.4 mappen, die staan, zou ik maar zeggen, in een BitTorrent 1.4 mode. En dat hebben ze niet gecheckt of niet geprogrammeerd. Of we zijn al zo lang bezig met 2.0 dat 1.4, daar denken we niet meer over na. Dus nou, alle mensen... Het is een goede manier om mensen te dwingen over te stappen op een nieuwe versie. Ja, maar je moet zelf Troep te blijven zitten. Je moet zelf in de sync-map moet je zo'n sync-ding verwijderen. Zo'n hidden sub-map, voordat die sub-map denkt dat hij in een 2.0-mode zit. Je kan niet zeggen binnen 2.0. Zou de overheid geen ondersteuning kunnen krijgen op de oude versie van de BitTorrent Sync? Nee. Nou ja, goed. Alleen het is niet erg gebruikersvriendelijk. Terwijl het juist die kant juist veel meer opboost. Dus ik dacht, als echte computerfiguur laat ik dan open source BitTorrent Sync gaan vinden. En SyncTing is dan wat je als eerste vindt. En dat werkt ook wel eigenlijk. Het doet ongeveer hetzelfde. Alleen het heeft geen centrale hub zoals BitTorrent Sync. Dus je hebt veel meer... Het is toch geweldig? Ik bedoel, je moet het... Geweldig. Ik moet zelf weten op welk IP-nummer mijn computers aan de overkant van Nederland zijn. Ja, we moeten het gewoon uitzoeken. En wij zijn de early adopters, dus ja, dan heb je met dit soort dingen te maken. Ik gebruik het sowieso alleen maar om spullen snel van A naar B te krijgen. Niet om het heel lang ergens te laten of zo. Om het gewoon tussen apparaten te synchroniseren. Ja, ik vind het ook handig, maar ik vind dit niet zo handig dat dat stuk gaat natuurlijk. Ik ben nu versie 2 aan het checken. Ik heb net de verkeerde identiteit gemaakt, want ik dacht dat ik daar de identiteit van mijn apparaat moest invoeren. Maar dat blijkt mijn naam als persoon boven te moeten, dus heb ik hem eraf gegooid en opnieuw opgezet. En dan herinnert hij zich wel de naam van mijn toestel, maar ik kan wel weer een nieuwe identiteit maken, dus ik heb het nu met de staaf in. Ja, dan moet je toch gewoon... Wij moeten dat uitdokteren voor de gewone mensen. Ja, dat het stuk gaat op die 1.4 mappen. Want als je dus denkt dat het synchroniseert, want het lijkt te synchroniseren, dan doet het het niet. En dat is onbetrouwbaar. Ja, dat is... Ja. Nou, ik ga nu mijn tweede toestellen linken. Ik vind het wel een leuke... Ik vind het wel geinig. Ja, BitTorrent Sync op zich is goed. Maar het is natuurlijk het closed source... we weten niet wat het doet. Het doet het goed. Dat is het probleem eigenlijk. Het doet het te goed om... het is eigenlijk best wel heel handig. Ja. Maar ik heb liever SyncTing, zou ik maar zeggen, als dat een beetje doorzet. Maar er moet dus iemand een hub in de lucht hijsen of zo. Of een manier bedenken om keys en IP-nummers en zo uit te wisselen. Okay. Dus daar. Je nieuwe project. Mijn nieuwe project. Ik ga er wel mee aan de gang. Nu alleen twee camera's die allebei elkaar willen fotograferen. Ik ga er wel even mee in. Ah, goed. Ik hoor het graag. Want misschien moeten we toch van BitTorrent Sync af. Moet betaald ook allerlei extra features. Volgens Bart mag je maar een beperkt aantal mappen sharen. Is dat? 10. Ja, dat klopt. En je kunt ook geen rechten meer zetten in 2.0 op je map. Dus iedereen heeft volledige toegang. Mm-hmm. Ik wil dat je 1.0. En we gaan terug in de tijd, want we moeten nu kopen. Hè? Nou, maar het vreemde is dat we dus moeten kopen en dat het dan stuk gaat, zou ik maar zeggen. Het is niet zo'n beste sell point. Maar goed, dit was dan BitTorrent Sync. We gaan dat verder wel... uitvogelen. Jullie. Graag. Ik hoor het graag. Op uitvogelen gesproken. Het is vandaag 24 april 2015. En dat is zoveel jaar TCP/IP. Vogels. Zoveel jaar vogels. Nee, jongens. Het is de datum waarop de Apple Watch officieel beschikbaar wordt. Oh. Oh, oh. En... Ik heb zo op de muur allemaal kruisjes gezet. Oh. Kijk, dat bedoel ik. Ja, vooral zeker. Ja. Zo'n kalender waar je elke dag een klepje van mag openmaken. Ja. Mm-hmm. Een adventkalender. Ja, die hebben we in Finland. Ja. Hey, heb jij hem al? Heb je al track and trace gedaan? Ja, ja, ja. Hij is niet letterlijk onderweg, maar hij komt er wel aan. Ik wacht begin mei. Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd. Ja, want waar gaan we dat kopen, jongens? Want er moeten winkels zijn die dat verkopen en die zijn van Apple. Maar je zou ook denken dat... Nee, die zijn juist niet van Apple. Dat is het punt juist. Oh. Dus er zijn met ingang van vandaag, zijn er Apple Watch, fysieke Apple Watches verkopen in fysieke winkels. En die winkels bevinden zich in Londen. En die bevinden zich in Duitsland. Maar dat zijn nadrukkelijk niet de winkels van Apple. Oh. Dat heeft het echt heel recht verkeerd aangepakt. Oké. Okay. En wie is daar dan zo handig geweest? Ja, het valt wel binnen het grote plan. Dus het is niet misgegaan. Alleen ze hebben het denk ik gewoon helemaal verkeerd ingeschat. Dat denk jij. Maar hebben ze wel wat ervaring met die dingen. En op die telkens doen ze het meestal wel heel slim hoor. Nou, er zit een soort strategie achter van we moeten het zo lang mogelijk moeten de schaarste creëren. Dat is denk ik redelijk gelukt, want ze zijn erin geslaagd om meer mensen geïnteresseerd te krijgen en om op productie aankomt. Ja, jongens, kom op zeg. Het is, ja, hoe zou ik het zeggen? Er is een memo uitgelekt van Angela Ahrens. Die zegt gewoon van de mensen mogen niet in de rij, maar ze moeten online bestellen. En doe het zo en doe het zo. En dan doen de mensen dat, maar dan gaat het toch niet goed. En dan blijkt het de bedoeling geweest te zijn, maar dan toch ook weer niet. En dan zijn ze inderdaad vandaag op de lanceringsdatum wel beschikbaar, maar dan niet in de Apple Stores. Ja, het doet me een beetje denken aan die keer dat ik in Londen was om de iPad 3 te scoren. En ik was toen in de Apple Store en daar waren ze niet. En als hij in had hard, er stonden buiten mensen voor de deur te wachten en lange rij en zo. Ben ik om de hoek naar John Lewis gegaan, naar zo'n keurig warenhuis. Waar ik de derde verdieping op moest. En daar tussen de heren sokken en de dames ondergoed vond ik gewoon de iPad 3. Dat kon ik bijna niet geloven. Dus ze deden het heel gewoon over, ja, heet het nu een nieuwe iPad of zo. En die hebben wij gewoon. Ik zei, ja, maar die om de hoek vallen elkaar aan ervoor. Ja, ik weet het ook niet waar het allemaal, waarom ze zich zo druk maken. Maar dat was toen zo en dat idee heb ik nu ook weer. Kortom, de magie van Apple. Even iets anders over Apple. Ze schijnen Navtec gekocht te hebben. Dat heet dan tegenwoordig Nokia Hair of zo. Dat is de oude kaartendivisie. Hè? Jullie weten, TomTom heeft ook een kaartendivisie. En Navtec is destijds door Nokia gekocht voor heel veel geld. En dat heeft natuurlijk een zekere waarde, die kaarten. En dat wil Apple nou gaan integreren in zijn eigen Apple Maps en zo. Mm-hmm. Maar ik neem aan dat weer een heleboel geld doet vloeien naar de eigenaren van Nokia aandelen. Nou ja, die hebben dat geld toch weer nodig om dat Lucent te kopen. Dus dat is dan, dat is wel... Dat is dan weer logisch om daar... Ja, oké, goed. Nou, prima. Over verkopen gesproken. In Nederland hadden we de Phone House, hè. 200 winkels. Nogal een van de grote telecom retailers. En die kwam eigenlijk uit Engeland, maar die werd eigenlijk opgekocht door Dixons PLC. Dixons hebben wij in Nederland ook. En die wilden weer vanaf. En die willen er weer van af en die hebben het verkocht aan, je zal het niet geloven, aan Relevant Holdings. En dat zijn de mannen die vroeger achter MCC zaten, Bell Company, dat soort dingen. Dat is dus eigenlijk het geld volgens mij van PON, van de Volkswagen jongens. Die hebben MCC verkocht aan Tech Data, dat zijn nu Tech Data Mobile, maar dat, volgens mij zijn dit jongens achter PON. En die zijn dus heel slim bezig in die markt. Alleen de vraag is, en ze hadden al een aantal winkels, dat heette dan Typhoon. Voor in kleine plaatsen. En nu is de vraag, is dat nog een zinvolle zaak? Want waarom verkoopt Dixons Phone House? Ik heb wel eens een beetje het gevoel dat die telefoonwinkels een beetje over de top heen zijn. Wat moet je nog? Je koopt zo'n ding en dat bestel je via het internet. En dan krijg je allerlei berichten van Vodafone en zo dat je moet upgraden. En dan krijg je weer een nieuwe, dat soort dingen. Dus ik heb een beetje het gevoel dat daar... dat daar een beetje de klad in zit. Maar misschien verkopen ze het heel, heel goedkoop. Dat zou kunnen. Relevant Holdings is in ieder geval een club die dus nu plotseling 250 winkels in Nederland heeft. Mm-hmm. in de tijd dat we weten dat Blokker en V&D en al dat soort grootschalige winkeldingen het eigenlijk helemaal niet goed meer doen. Dus we gaan zien hoe zich dat ontwikkelt. Nou, ik koop eigenlijk ook nooit meer een telefoon in een winkel. Ik koop alles online van dat soort spul natuurlijk. Dus als dat voor iedereen geldt, dan, of meer gaat gelden, dan is het wel een ernstig om 200 winkels in je bezit te hebben. Ja, maar dat moet je kijken. Jij bent een pionier in zekere zin. En er zijn natuurlijk laggards. En dat is het grote gedeelte van de bevolking wat ouder is en wat trager is. En die dus wel weten dat ze een mobiele telefoon moeten hebben. En wat er allemaal bij hoort. En dat tegenwoordig hebben we een watch en dit soort dingen. Maar daarvoor toch naar een mannetje willen op de hoek. Mm-hmm. Die ze dan voorlicht. En ze natuurlijk alleen verkoopt wat toevallig die week de meeste marge oplevert. En de phonehouse is daar een hele grote club in. En die heeft veel marktmacht. En die heeft ook marktmacht tegenover bijvoorbeeld KPN. Want de nieuwe machientjes, die worden toch vaak gekocht in zo'n winkel, omdat mensen dat allemaal willen vergelijken. Ze willen het in handen hebben. Kijk, als jij alleen maar Apple koopt, dan koop je een Apple 6 en volgend jaar een Apple 7 en over 2 jaar een Apple 8. Maar als je een beetje verder kijkt, dan heb je een enorme keus. En ook een enorme keus in abonnementen. En dat kan je wel bij bellen.com en zo gaan zitten uitvinden. Maar dat mensen willen graag dan gewoon toch een manier die ze dat vertelt. Ja, nee, maar ik kan me dat wel voorstellen. Maar de prijs van de telefoons of de winst die ik daarop verwacht zal niet... Ja, je moet toch een huur van 200 winkels en ik FTA. Ik ben wel eens zo'n winkel geweest en dan verkopen ze een telefoon en dan wil ik zo'n heel goedkoop ding. Heb je van €35 voor gasten bij mij die dan in Duitsland een ding. Dus dan koop ik het algekoopste ding. Maar dan krijg ik me toch aanbiedingen van, ik kan 6 jaar of 3 jaar garantie kopen. Je kunt service kopen. Wij installeren voor u uw eigen e-mail. Hè, voor €15 zetten ze dan dat soort dingen erop. Daar zit natuurlijk een heel verdienmodel achter. Zo simpel is het niet dat je alleen zo'n telefoontje koopt. Je stapt echt in hun omgeving, waarin allerlei diensten worden aangeboden, die voor oudere mensen vast ook heel nuttig zijn. En ja, de betalingen worden voor je geregeld en ik denk dat voor sommige mensen, voor een grote groep mensen, toch wel iets is wat ze nog willen hebben. Maar niet jouw soort klant, jij bent gewoon te goed. Ja? Zoals je zegt, al jaren niet meer in de winkel geweest, ja, heb ik ook. Ja, in ieder geval niet voor telefoons inderdaad. Ja, wat hebben we nog meer? Wat ik opvallend vond, was bijna geen IT-nieuws, maar toch wel half. FM-radio in Noorwegen wordt uitgezet. Dus AM is al overal uit, maar in Noorwegen zetten ze dus ook alle FM-zenders uit. Ja, dat FM is natuurlijk wel, het is geen digitaal. En men wil de mensen dwingen naar digitaal, want dan heb je meer bandbreedte. Mm-hmm. Ergens gaat het natuurlijk om de verkoop van bandbreedtes, hè? Ja, nou, dan komt misschien die bandbreedte beschikbaar voor mobiel, voor wifi of voor... Dat is zo gek dat ze nou daar in Noorwegen, waar ze toch wel proberen voorop te lopen, Nou ja, aan de andere kant kan je ook zeggen, als je overal internet hebt, dan heb je ook niks meer aan FM. Het is alleen in geval van laatste stroomstoring kan je nog net met moeite naar de radio luisteren, als je radio nog stroom heeft of zo. Dus misschien is er een soort, misschien moeten we maar weer lange golf gaan doen of zo voor de noodscenario's. Lekker analoog, weet je wel. Ja. Ja. Maar goed. Blikken met een touwtje ertussen. Ja, ook leuk. Ja, dat is wel, we zitten wel in een, dat dit allemaal afgeschaft wordt. Straks weet niemand meer hoe het zit. Ik heb nog wel van die AM ontvangers gemaakt. Met zo'n hele lange draad eraan. En geen batterij. En een oortelefoontje en zo. En dan kon ik naar de radio luisteren zonder dat ik een power source had. Dat is wel, dat ga je dus allemaal niet meer meemaken nu. Oh, dat heb ik nog. Je bedoelt met kristalontvangertjes en zo. Ja. Ja, daar komen we nog uit die tijd. Goed. FM wordt nu afgeschaft, AM was al weg, dus dit maken we niet meer mee. Nee. Nou ja, goed, we maken helemaal niets. Trouwens, even over die XP-ellende. Ik lees net dat de Fukushima-eigenaar, TEPCO, nog 50.000 XP's heeft draaien en dat ze die nog tot 2019 laten draaien. Ja, ze hebben het te druk met andere dingen waarschijnlijk om de rotzooi op te ruimen van die Fukushima zooi. Mm-hmm. Dus aan alle kanten geloof ik nog dat een bedrijf als Microsoft zich niet kan permitteren om de support voor XP op te heffen. En dat hebben ze wel gezegd, maar ik elke maand, tenzij een van jullie dat bij mij regelt en dat er iemand gewoon dat heel vriendelijk doet of mij gekoppeld heeft aan de, of dat de AIVD het lastig vindt dat mijn XP zo lastig is, zo niet beschermd is. En dat ze, mm-hmm. Want dan kunnen ze niet goed afluisteren en zo. Dus ik weet niet, maar ik krijg nog steeds XP updates en upgrades. Iets anders. De firma Google, die in Europa enorm onder vuur ligt vanwege toch zijn uitbreiding en allerlei dingen, heeft in Amerika aangekondigd Google Fi. FI. En dat betekent, je moet het geloof ik denk ik uitspreken als Google Fi, want het gaat om financiële dienstverlening. Het gaat eigenlijk om om het leveren van hun Nexus telefoons met Google, Android dus, als in een package. Dus eigenlijk ze gaan, hoe heet dat, MVNO spelen, ja? Ze gaan ze gaan telecomprovider spelen. Mm-hmm. En dat is een ontwikkeling die natuurlijk aan zat te komen. Je zag al dat Google allerlei diensten, ze doen op Google kan je ook een soort Skype doen, je kunt chatten, je kunt van alles doen. Ze hebben Google Plus nagedaan van Facebook. En nu gaan ze dus Google Fi AT&T aanvallen. Mm-hmm. Dat past in een breed beeld. Namelijk, we doen allemaal alles. Hè? Of je nou Microsoft heet, of Google, of Facebook, of Amazon. Je gaat alles proberen aan te bieden. Hè? Dus Amazon biedt zijn eigen telefoons aan. Iedereen wil in de breedte iedereen alles aanbieden. En de vraag is of ook zo'n actie ook in Europa niet op enorme weerstand zou, antitrust sentimenten zou stuiten. Hallo? Ik denk het wel. Ja, nou ja, goed, dat gaan we zien, in hoeverre Google komt. Google heeft natuurlijk geen goed image op het gebied van veiligheid en privacy en zo. De uitspraak van meneer Smith, die nogal een keer zei van privacy, dat is verouderd, dat doen we allemaal niet meer. Dat blijft natuurlijk wel hangen. Mm-hmm. Maar denk je dat als het gewoon geleverd wordt in de package door die telecomboys in die nieuwe 200 winkels, dat ze dat niet gewoon verkopen? Ja, maar dat is een heel proces. Kijk, in Amerika zijn er maar 3 aanbieders. Daar kun je omheen. Ze maken daar gebruik van geloof Sprint en T-Mobile netwerk om het dan aan te bieden. Maar stel dat je dat in Nederland gaat doen, dat Google dat is de KPN, die, of T-Mobile, zijn die nog geïnteresseerd in om daar hulp aan? Ja, ik heb geen idee. De bellen wordt natuurlijk sowieso niks. Vaste abonnementen, data packages aanbieden is natuurlijk voorlopig het ding wat je dan moet doen. Ja. Als je infrastructuur daar dan aan de concurrent kan, een deel kan laten meebetalen. Ik denk dat ze dat toch doen. Want anders zou Google Fi zou overal zelf masten moeten gaan neerzetten natuurlijk. Of verwacht je dat ook gebeurt? Ja, het zijn allemaal politieke sentimenten. Een tijd lang hadden we Daley Smith Kroes daar. En die greep dan daar echt daar waanzinnige boetes voor Microsoft. Hoe gaan ze dat aanpakken? Wie wil dat? Is dit een bedreiging voor de economie? Gaat Google zeggen, dat is natuurlijk het argument, van dit zit gewoon in de lijn van de technologische ontwikkeling. En dit kunt u niet tegenhouden. En het schijnt dat Google een probleem heeft met het aantal versies van Android wat in de wereld draait. De mensen upgraden gewoon. Dus ze hebben nog een oude versie. Dat betekent dat Android zeg maar rekening moet houden met een enorme legacy in het land van versies, weet ik wel, 2.0 en 2.3 en 4.1 en ja, wat er allemaal nog oude rotje is. En dat doe ik ook niet, want ik ga helemaal niet mijn oude telefoontje zitten upgraden. Dat werkt, dus waarom zou ik er wat aan doen, niet? Mm-hmm. Dus dit zou een reden kunnen zijn dat Google wat meer macht wil hebben over de proliferering van Android versies. Ja, maar dan moet je wel een soort incentive. Je moet wel ergens een reden hebben om dat te doen, zou ik maar zeggen. Dus als je straks gratis kan bellen via dit systeem, dan kan je dat natuurlijk alleen met een nieuwere geüpdate Android of zo. Dus dan heb je een reden om dat te doen. Maar nu heb je toch ook geen reden. Ik denk ook dat. Maar het is dus allemaal, dat zie je bij die grote bedrijven. Hoe krijg ik de klant? Zowel financieel als qua telecom, dingen. Kortom, hoe zorg ik ervoor dat die groot gedeelte van zijn maandelijkse inkomsten gewoon direct naar mij overmaken voor de user. Ja, ik denk dat mensen toch wel een beetje huiverig worden om hele grote bedragen standaard over te maken naar constant. Maar goed, dat gebeurt nu in allerlei abonnementsvormen naar de KPN al. Dus dat zal toch ook naar Google toe gewoon kunnen. Dus ik ben benieuwd. Amazon, over grote mensen die naar Nederland komen. Amazon Web Services heeft een kantoor geopend in Nederland. Dus we kunnen nu Nederlandse support krijgen, denk ik, op onze webservers. Dus dat gaat heel goed. Amazon draait sowieso, lijkt wel op dit moment beter dan Google. Ik zag allemaal cijfers. Dus het zag niet zo best uit voor Google op dit moment. Maar we gaan toch niet al te verder op de cijfers in deze podcast. Oké, goed. Wat is er verder in de wereld gebeurd? We gaan naar Koningsdag toe tegenwoordig. En ik zit hier in Duitsland, dus ik lees wel eens van Duitse schandaalblaadjes, waar nu over de gezondheidstoestand van onze prins enorme drukte wordt gemaakt. En dan foto's van prins Klaus, die ook depressief was. En nu wordt het verband gelegd tussen de sarcoïdose, en de ziekte die ik ook heb, en depressie. En daar ben ik helemaal depressief van geworden. Dat als de koning nu al depressief wordt van de ziekte, wat overigens een totaal uit de lucht gegrepen verhaal is hoor, maar wordt er gezegd, prins Klaus was ook het eind van zijn leven erg depressief en die trekt toch steeds zijn stopdras uit en zo. En dat soort rare dingen, maar deze koning schijnt een beetje overwerkt te zijn. Maar we krijgen dus Koningsdag en dat maakt het, wat betreft de banken bijvoorbeeld en van de ICT-afdeling van de overheid, ik heb een e-mail gekregen dat ik maar toch voor 27 april alsjeblieft alles wil doen, want men verwacht dat de zaak dichtloopt. Kortom, de overheid heeft dus computercapaciteit voor het indienen van inkomstenbelasting en btw niet op orde. Of in ieder geval is niet bestand tegen de verwachte stroom. Ik vind dat wel weer karakteristiek. Ja, het is al heel vaak gebeurd dat administratiekantoren en zo helemaal niet hun aangifte kunnen doen, omdat gewoon de hele systemen op de back-end plat liggen aan de Belastingdienst zelf. Dus ik weet niet hoe dat zit dan met hoe ze daarmee omgaan. Want dan ben je dus te laat of zo. Dan moeten ze dus weer, het is altijd zo. Als jij te laat bent, moet je betalen. Als zij te laat zijn, dan gebeurt er niks, hè? Ja. Ja, goed, maar dat is dan moeilijk bewijsbaar dat als je zo'n automatisch systeem niet kan benaderen, dat dan ook echt uit was op dat moment. Maar goed, ik weet niet. Koningsdag, is dat nieuws? Ik denk het niet. Nou, wat ik zo interessant vind, is dat ik dan toch in Amsterdam hopelijk ga speuren naar een oude Apple 1. Hè? Laat er nou eens eentje staan ergens. €256.000. En ik kom natuurlijk uit die tijd van de eerste. Ik heb nog een FIC 10 staan. Die was voor de FIC 20. Nou, daar het is een heel zeldzaam dingetje. En ik heb nog wel Apple 3 staan nog in de originele doos en dat soort dingen. En dat zou je natuurlijk kunnen doen. Er zijn jaren dat ik altijd naar van die fietstrainers keek. En er zijn jaren dat ik keek naar gewichten. Ieder jaar zijn er bepaalde onderwerpen die het helemaal maken. En ik denk, dit jaar ga ik eens kijken naar oude computers. Maar je moet natuurlijk voorzichtig zijn, want je moet dan een oud systeem kopen en met software en alles wat erbij hoort. Anders heb je er weinig aan. Maar wat wil je uit dat het over 10 jaar gigantisch veel waard geworden is? Nou, dat blijkt dus. De Apple 1 was $256,000 waard. Ja? $236,000. Mm-hmm. Dat is toch geld, of niet? Gigantisch. Maar ik bedoel, is dat waar we op zoek zijn? Is dat... Ja, je kan altijd wel iets op de rommelmarkt vinden. Dan krijgen we meer tussen kunst en kitsch achtig of zo. Ja, maar ik kan me voorstellen dat een bedrijf wat zich... Bijvoorbeeld een Apple-vestiging of wat dan ook. Dat je, of een café. Dat, je hebt cafés die dat soort dingen gebruiken. Je zegt, nou, hier staat toch een echte Apple 1. En voor ons, ik heb dat ding natuurlijk... destijds op de Homebrew Computer Club kwamen ze met zo'n ding aanzetten. Dat was allemaal mooi. En ik ken de mensen die er nog eentje hebben... In de buurt van San Francisco. Maar ik kan me voorstellen dat over 20, 30, 50 jaar dat antieke dingen zijn. Mm-hmm. En dat geldt natuurlijk niet voor mijn Commodore 64 die ik nog heb staan. Of voor mijn Amiga. Die zijn in te grote aantallen gemaakt. Maar echt die bijzondere dingen. Ik had ooit een eerste MSX prototype. Die heb ik zelfs van Kenichi gehad. Dus je zou kunnen denken dat dat wat waard is. Ik had een of ander ding ergens gekocht, zo'n kunst- en kitsch verhaal, een oud Benin brons. En ik was vorige week bij het British Museum en daar waren ze helemaal onder de indruk dat het misschien wel van de 13e eeuw is. Ja, dat is dan toch kassa, denk ik. Mm-hmm. Ja? Grappig. Alleen, ze vonden dan wel, en ook samen met vriendin, wij vinden dat als dat echt zo'n oud ding is, dan moet dat dan maar naar Dahomey, of Benin, zoals die staat heet, in een museum komen daar. Dus dat mm-hmm. ik dat geld voor hoef te hebben, dat vind ik wel, dat hoort niet. Maar hele oude dingen kunnen waard zijn. En stel je voor dat in het jaar 3000, dat je dan nog een Apple 1 hebt, hè? In werkende staat. Nou ja, goed. Er zullen vast wel museums zijn die dat allemaal gaan verzamelen. Die zijn er volgens mij al in Nederland ook. Ja, doen dat. En dat is ook... Die jongen in San Francisco daar in de buurt, die heeft een watergekoelde, weet je, zo'n ding, die hele grote supercomputers vroeger. Dat ding, als je nu een beetje snelle pc koopt, is het sneller dan dat ding, maar het is toch wel heel indrukwekkend. Het zijn allemaal banken en Cray heet dat, geloof ik, ja? Mm-hmm. Oké. Okay. Ja. Nou, wat hebben we verder deze week gehad? Nou, je hebt weer een heel boel gezeik over dat de overheid te veel dingen doet, hè, en te veel zit te prutten in onze gegevens om ietsjes aanhangers te vinden. Nou, dan wordt dan weer een beetje, er wordt weer wat wordt gebromd van dat mag niet, maar ze doen het toch, dus ja. Daar, Twitter. We kunnen nu rechtstreeks mensen een bericht sturen die daar... Zou ik maar zeggen, ik kan nu onbekende mensen een direct message sturen. Als ze dat aangezet hebben. Vanaf deze week. Wat is dat voor een plan? Ik weet het niet. Ik heb het niet gezien. Het is vanaf deze week. Er was al een hele tijd beta. Sommige mensen hebben dat al 2 jaar draaien of zo, schijnt het. Maar nu is het officieel gereleased, dus nu kan iedereen dat in zijn settings aanzetten. En dan kan je dus in principe gespamd worden. Ja, wel. Maar wat is de reden voor Twitter om dat te doen? Dat Google en Facebook en alles meer markten op dit soort technieken, op dit soort communicatie beginnen te... Ja, ik denk dat het een experiment is. Ze zullen ook wel weten wat ze doen, maar... Het voelt zo anti. Waarom zou je dat willen of zo? Maar goed. Het is vanaf deze week mogelijk. Maar is dat Twitter, is Twitter een opgaande of een neergaande beweging? Wat je zo om je heen voelt? Nou, ik heb wel het idee dat het in de lift zit. Er gebeurt een hele hoop. Ik heb van gisteren op de apps.twitter.com zitten kijken. Daar kun je goed stallen en dan kun je met Twitter kaarten je tweets en je brand onder de aandacht brengen. Mm-hmm. Er gebeurt wel een hele hoop. Twitter is een hele hoop aan het doen om geld te genereren. En dat was aanvankelijk, ging dat een beetje knullig. Hè. Het heeft best lang geduurd dat ze daarmee bezig gingen. Het ging aanvankelijk eerst om het bericht en de boodschap. Maar ik ben toch wel onder de indruk van wat ik er allemaal aan de achterkant zie. Het gaat wel een beetje richting Google qua intelligentie. Mm-hmm. Maar is dat, want ook ja, Foursquare en zo begint toch wel. Beleving gaat het een beetje langzaam. Is daar de focus een beetje vanaf? Nou, Foursquare, dat noem je toevallig iets. Daar heb ik inderdaad wel een neergaande spiraal. Foursquare is de weg kwijt, is gesplitst in Swarm en in Foursquare. En het begint, moet ik eerder ook wel weer eerlijk zeggen. Zo nu, na verloop van tijd, begint het wel duidelijker te worden wat is. Mm-hmm. Ja, Swarm is duidelijk de app waarmee je incheckt. Foursquare is eigenlijk een soort platform geworden. Waarbij je op een soort democratische manier plekken kunt openen en kunt sluiten en kunt samenvoegen. Foursquare is meer een soort halffabrikaat geworden voor third parties. Om daar locatie-gebaseerde diensten te programmeren. Wel interessant. Ja, ze zijn een beetje aan het zoeken. En terwijl ik dat zeg, realiseer ik me dat Foursquare ook Apple Watch ondersteuning heeft. Samen met eigenlijk alle andere apps die nu op dit moment herschreven worden. En het zou zomaar kunnen dat zo'n Apple Watch het nieuwe slot is waarop het dan opeens heel succesvol gaat worden. Mm-hmm. Ja, want dat hoop je dan natuurlijk. Maar ik begrijp dat er al nu 3000 apps zijn voor de Watch. Dus wat dat betreft is het op dat punt ook wel succesvol. Want wie lanceert er nou een nieuw product met 3000 apps erop? Dat vind ik op zich wel stoer. Als ik ook lees, als ik in de gewone media, zeg maar, in de kranten zo lees wat er over de Apple Watch geschreven wordt, dan wordt er altijd meteen bij gehaald dat er al eerdere initiatieven van concurrerende partijen geweest zijn en dat die het niet een succes hebben kunnen maken. Ja, wat ik daar dan in mis in de berichtgeving, is dat daar geen apps voor zijn. Dat er natuurlijk een klok is en dat je natuurlijk de wijzers en de look and feel van de achterkant kunt veranderen. Maar het lijkt wel alsof die mensen zich allemaal niet realiseren dat er ook apps nodig zijn. Dat ook is wat de iPhone groot gemaakt heeft. Mm-hmm. Ook vandaag de dag nog ten opzichte van bijvoorbeeld een Android. In opzicht van bijvoorbeeld een Windows Phone. Veel zit met de software. Nee, maar ik kan me ook voorstellen als Foursquare zich weer weet uit te vinden, dat het gewoon leuk is om daar iets mee te doen op je horloge, zal ik maar zeggen. Precies, nou goed, het is, ik denk niet dat Foursquare zo leuk is. Ik denk dat juist Foursquare interessant is voor third party ontwikkelaars om daar dingen mee te doen. Zou je als je een locatie-gebaseerde dienst gaat maken nu, in de vorm van een app, waarom zou je dan je eigen database maken? Waarom zou je daar zelf dan plaatsen in gaan laten schieten? Waarom doe je mensen dat aan? Je kunt Google Places gebruiken, maar ja, Google Places wordt al gemoderated door Google. Google is eigenlijk eigenlijk later ermee begonnen. Later door Foursquare. Google had wel de navigaties en allerlei bedrijven aangekocht, overgenomen om het mogelijk te maken. Alleen ja, Foursquare was eigenlijk in een heel vroeg stadium, zijn ze ermee begonnen. En zij hebben denk ik op dit moment wel het meest elegante systeem. Nou ja, de aankoop waar Luc het over heeft van Apple, kan ook betekenen dat Foursquare op dat punt onder vuur ligt natuurlijk, of niet? Nou, ik bedoel, onder vuur ligt hier niet zomaar. Hè. Kijk, je moet het ook niet overschatten. Apple was nou ja, als je de map, want Foursquare gebruikt Google Data en OpenStreetMaps, of niet? Of zijn ze hebben tijdelijk OpenStreetMaps gedaan, maar zijn weer terug naar Google of zo? Ik weet niet precies wat ze gebruiken. Ik vind het eigenlijk ook niet zo heel interessant. Wat ik belangrijker vind, is dat je natuurlijk een database moet hebben met gegevens, met kaartgegevens, om een beetje massa te krijgen. Mm-hmm. Maar goed, de data die je op dag 1 hebt, dat is niet zo heel interessant. Wat natuurlijk belangrijker is dat je een systeem hebt, een goed systeem, waarbij je het up-to-date kunt houden. En de tijd dat de winkel Prins in een grote toren werd geschreven en dat alle waarheid daar vandaan kwam, ja, die hebben we al lang niet meer. Dus ik zie ook dat de succesvolle diensten die er nu zijn, ja, die hebben dus een elegant systeem bedacht waarmee je dus door de mensen het kunt laten bijhouden. Mm-hmm. En er lijkt me een soort splitsing tussen bedrijven die dat snappen en bedrijven die dat niet snappen. Google is nu ook, ik ben pas Google expert geworden om ook plekken te reviewen en te corrigeren. Eigenlijk word ik op Foursquare ook al heel lang. Goed, op Foursquare ben ik dus al heel lang en bij Google ben ik het net geworden. En Apple, ja goed, Apple is dus een typisch zo'n bedrijf. dat aan mij wel vertelt dat hij wel of geen weg is. Terwijl ik sta en denk, ja, fuck, hij is gesloten, jongens. Ik kan er niet meer in. Het is eenrichtingsverkeer geworden. Mm-hmm. Dus zo'n overname is denk ik het begin, maar waar het uiteindelijk al 5 jaar op gaat, is of ze het door de gewone mensen kunnen laten besturen. Mm-hmm. Nou, dat kan ook zijn dat je daar Foursquare voor overneemt of zo. Zou kunnen, ja. Ik weet alleen niet of Foursquare inmiddels niet ook een groot is daarvoor. Als je natuurlijk een kleine technische start-up bent in Amsterdam, dan vind je het natuurlijk hartstikke leuk als je wordt gekocht door Apple. Alleen ik denk dat Foursquare wel lang genoeg meegaat en meedraait om ook wel babbels te hebben. En ik kan me voorstellen dat Apple misschien denkt, dat kunnen wij zelf wel. Daar zijn we groot genoeg voor. Ja. Is dit soort vermoeidheid van nieuwe formules? Ik bedoel, ik hoor ook weinig van Groupon en zo. Dat soort dingen. Airbnb. Ik deed wat een Airbnb en op een gegeven moment ben ik weer gestopt. Nou, ik word helemaal gek ge-emailed van, je moet weer meedoen en je moet dat doen. Het lijkt wel of ze heel veel effort moeten steken om zeg maar hun business aan de gang te houden. Dat na een soort... Dat moet natuurlijk iedereen. En dat moet Apple ook. En het is natuurlijk toch spannend. Hè? Je kunt zeggen van het is het grootste, rijkste bedrijf. Ze hebben de meeste geld, noem het allemaal maar. Maar het gaat niet vanzelf daardoor. Sterker nog, de lat ligt alleen maar heel veel hoger. Het is heel moeilijk. Ja, maar dat gevoel heb ik ook. En dat betekent dat zeg maar het investeren in start-ups toch nog steeds een hele riskante business blijft. Hè. Er wordt nu gesproken over dat Amsterdam allemaal zo goed gaat. En we hebben de start-up koningin Nelly Kroes die dat allemaal gaat regelen. En er zijn natuurlijk ook voor die financiële jongen is er flink geld boven water gekomen. Maar heeft dat allemaal wel zin? Zitten we geen dienst te bedenken? Als ik neem even Uber. Ja, werd snel heel groot. En wordt nu in Nederland verboden. En ik denk toch dat het verboden blijft. Wat betekent dat voor zo'n bedrijf? Daar is geld in gestoken. Door durfkapitalisten. Een mooi woord. Gaat dat het fout? Het gaat niet alleen om technologie. Hè, er is ook politiek. En er is ook sentiment. Er is ook emotie. Dat zijn toch allemaal dingen waar je rekening mee moet houden. Ja. Zo'n club als Uber, maar ook Airbnb, dat kost je 23%, ja? Dat zijn waanzinnige marges naar de tussenpersoon gaan. Ik ben eigenlijk wie is dat en wat is dat voor apparaat? Sony Ericsson? Ja, het is mooie geluiden komen er tussendoor. Martin is dat volgens mij. Martin is voor de oorlog. Maar dat is dus wat je ziet, is denk ik dat een club die snel groot wordt en daar, zoals ook Uber, een waanzinnige marge gaat vragen. Ja, op een gegeven moment worden de mensen dat zat. Die zeggen, ja, ik kan geen 23% naast dat ik 21% aan de overheid moet geven. Ook nog eens 23% aan Uber. Dat is dan samen wel iets in de buurt van 40%. Maar we kunnen niet leven in een samenleving waar 40% marge... Moeten ze of kiezen om de marges te verlagen. Maar ze zijn inmiddels heel groot geworden. Ze zijn naar een nieuw pand gegaan en ze hebben 5000 mensen aangenomen. Ja, en dan gaat het weer over. Dan gaat het weer over, dan krijg je het ook die verhaal. Ja, jongens, er is niet veel nieuws. En in zekere zin vind ik dat opvallend. Ik bedoel, Intel heeft een of andere PC-bestikje gemaakt. HP stuurt mij iedere dag prachtige e-mails met dat ze weer nieuwe vormgeving hebben, leuke kleurtjes en dat soort dingen. En ik denk, het interesseert me geen reet. Als ik een computer wil hebben, dan ga ik naar de winkel en dan koop ik de nieuwste of de snelste of wat dan ook. Maar al dit soort marketing die vroeger heel belangrijk was. Oh, een nieuw model van Epson of een nieuw model printer of de... Ja, maar misschien moeten we de aandacht verleggen naar iets nieuws of zo. Ik zag bijvoorbeeld, ik zal even een link zetten, over investeren in nieuwe producten. Ik zie dan een van de dametje die bedenkt een soort spiegellamp. Nee, het is eigenlijk alleen een spiegel met een stukje computer erin. Dus je zet een soort bol bij je raam, zal ik maar zeggen. En die spiegel die volgt de hele tijd de zon en die projecteert midden boven in de kamer, projecteert die zonlicht. Dat vind ik nou mooi. Maar dat zit heel ver weg. Dat komt zowat niet meer in het nieuws, zal ik maar zeggen. Er zijn dus wel allerlei mensen met innovatieve dingen bezig. Ja, maar dat is nu de grap. Ik heb de hele nacht besteed. Ik had een vriendin in Frankrijk. En de burgemeester van Parijs die heeft voor een stuk grond. Er zijn niet veel stukken grond meer in Parijs. Een prijsvraag uitgeschreven om een modern huis te maken. Mm-hmm. Nou, er zijn 32 groepen. En die vriendin van mij die belde me en zei goed. En die hadden een prachtig pand gemaakt. Met een hele grote koer van binnen en zo. Maar dat zag er aan de buitenkant helemaal niet leuk uit. En toen dacht ik, nou ja, luister eens, de burgemeester gaat daar 5 miljoen in steken. Of daar wordt in ieder geval de banken gaan daar geld in steken. Dus dat moet helemaal, dat moet aan de buitenkant leuk zijn. Dus je moet zeg maar wijze van spreken, de zonnepanelen en wat je, dit soort dingen, wat jij noemt, slimme gevalletjes, moeten aan de buitenkant zichtbaar zijn. En ze wilden een daktuin hebben, ook hartstikke leuk natuurlijk. Maar ik zeg, die moet je dan wel trapsgewijs aan de buitenkant doen, zodat de mensen op straat kunnen zien. En het gaat helemaal niet om de mensen, het gaat natuurlijk om de burgemeester. Die dan zijn gasten uit het buitenland. Ja, maar we praten hier over een ding. Want ik zal een link zetten ook op podcastplayer.com. Maar het ding heet Lucie volgens mij. En het is op solenica.com. Dat is een soort bol waar die spiegel in zit. En je zou dus in jouw huisstructuur zou je dus aan de buitenkant. Fantastisch. Overal... Maar dat zijn dus eigenlijk praktische toepassingen van een stukje technologie waarbij je dan zonlicht. Niet alleen eigenlijk zeg je dus we gaan het licht wat er al is gebruiken om je kamers te verlichten in plaats van een lamp aan te zetten hè? En je weet er zijn huizen waarbij ze via soort spiegelschachten helemaal onderin toch zonlicht krijgen en de zonlicht schijnt heel gezond te zijn erbij te werken. Mm-hmm. Ik kan me dat allemaal voorstellen, maar je ziet dus nu projecten en dat steden. Ja, luister, een beetje meer bandbreedte aan iedereen geven en over een glas geven, dat klinkt natuurlijk leuk, maar dat is technologisch, dat is een beetje uitgewerkt. Hè? Dat moet je doen en dat moet je in de grond laten doen, maar daar maak je geen indruk meer mee in de wereld door te zeggen van hallo, we hebben 100 megabits per seconde of 200 megabits per seconde. Ja? Dus die steden willen geld steken in dingen die opvallend zijn en waarbij, wat je zegt, het gebruik van zonlicht op een andere manier, niet alleen voor te verwarmen en voor elektriciteit. Ja, daar moeten projecten van komen en dat past in dit project. Had ik ook gedacht, wat is van belang? Het gaat om de deeleconomie en een huis van de toekomst. Daar moet je een werkruimte hebben. Je moet als het ware de flexplek die je nu op je kantoor hebt, die moet je daar hebben. En je moet een gym hebben en je moet beneden een kinderopvang hebben. En voor de ouderen moet het allemaal rolstoelvriendelijk zijn en dat soort dingen. Dus je hebt allerlei eisen. Die allemaal technologie vereisen. Mm-hmm. En slimme technologie. En ook moet je rekening houden van nou, hoe is dat dan 50 jaar later? Ik bedoel, ik woon hier in een huis van 50 jaar oud. En ik heb de elektriciteit moeten vervangen. Want alles was met 2 draden. En het moet dus met 3 draden tegenwoordig. Nou, dat is een ramp. Vooral in Duitsland waar ze dus de draden gewoon in de muur vastcementen. Dan moet je alles... Nou, echt rampzalig. Dus ik denk dat het belangrijk is met dat soort technologie. Dat je denkt... Kunnen wij dat soort prachtige uitvindingen en hele slimme dingen over 50 jaar nog wel onderhouden? Mm-hmm. Ja? Is dat niet achterhaald? Is dat niet verrot? Zo'n lamp met een spiegel is straks wel achterhaald, neem ik aan. Of nou, dat weet ik. Ik denk dat het heel handig is om zonlicht, zeker in landen waar je veel zon hebt, om dat zonlicht op een bepaalde manier door je huis op een andere manier te gebruiken. Om dus te verlichten, om weet ik van wat. Mm-hmm. Nou ja, als ik hier op kantoor is altijd het licht aan. Terwijl als ik deze bollen in mijn raam in de vensterbank zet, dan heb ik dat misschien helemaal niet nodig natuurlijk. Ja, maar je kunt die bol dus ook gebruiken om te zorgen dat jouw thuis gekweekte sla... En daar zijn hele leuke systemen voor, dat je echt iedere dag een beetje sla kunt eten. En dan dat steeds bijgroeit. Om die sla in leven te houden en van zonlicht te voorzien. Mm-hmm. Daar gaan we naartoe. Waar gaat de stad naartoe? En hoe gaan we die technologie gebruiken om toch basisbehoeften als eten en afvalverwerking en compostering, dat soort dingen. Je wil niet weten wat het kost om een kilo compost vanuit centraal Parijs ergens anders te brengen. Hè? Dus kun je dat in je huis doen? Moet je dat dan op je daktuin doen? Gaat dat niet stinken? Welke technologie gebruik je daarvoor? Daar hebben we nieuwe sensoren voor nodig. Daar hebben we nieuwe apparatuur nodig. Wat heel belangrijk is, slimme motortjes die niet te veel stroom vragen. En dan kom je toch weer bij hele praktische vragen. Wil ik in mijn huis bijvoorbeeld een 12-volt systeem aanleggen? Hè, dat kost heel veel koper. En heel veel verlies. Hè. 24 volt is beter. 12 volt, 6 volt helemaal niks. Maar we weten dat de meeste van onze telefoontjes en dat soort dingen op 12 volt kunnen draaien. Onze huizen staan nu vol met kleine transformatortjes over de place. Ja, je zou zeggen al mijn lucies. Want zo heten die spiegels. Die werken allemaal op 12 volt. Mm-hmm. Ja, dus is het dan zinvol om een 12 volt systeem centraal te hebben, wat ook voelt op wat er wordt afgenomen. Dus niet onnodig stroom staat te transformeren. Het zijn allemaal vragen die terugkomen op technologische beslissingen. Die op de hele lange termijn, want ga maar een nieuw huis bouwen en ga er maar een 12 volt systeem in doen. Ah, kost het geld. En misschien zeggen we over 10 jaar, ja, dat was heel dom. Ja, maar een Lucy 2.0, die werkt natuurlijk gewoon op zonne-energie. Ja, nou, dat is ook goed, maar dan moet je in een land zijn. En die discussie had ik van de week met iemand die dus zegt van, ja, we moeten meer zonnecellen hebben en we moeten meer windmolens hebben. Ik zeg, ja, maar als je dan in een land leeft waar het af en toe geen wind is en ook geen zon, dan moet je toch nog centrales bouwen om te zorgen dat je de benodigde capaciteit hebt. En die centrale moet het complete systeem aan kunnen sturen. Hè? Dus die moet sterk genoeg zijn om, ook als er geen zon en geen wind is. Mm-hmm. Ja, nou ja, dan kun je zeggen, ja, maar dan is er misschien in Zuid-Europa wel wind of in Noord-Europa wel wind. Ja, maar als dat er allemaal een keer niet is, wat doen we dan? Gaan we dan maar geen televisie kijken, geen computers gebruiken? Dus die beslissingen die hangen allemaal met elkaar samen. En ik ben wel eens bang dat de groene groegemeente vaak heel eenzijdig kijkt. De wereld volzet met de Noordzee volzet met prachtige windmolens. Maar geen rekening houden met het feit dat... Ja, soms is er geen wind, jongens. Dat is een beetje jammer. Mm-hmm. Ja, je wou zeggen, als het in heel Europa geen wind is, kunnen we het ook niet van de Denen of van de Zwitsers lenen. Nee. En dan krijg je een probleem. Je kunt stroom niet oneindig ver. We kunnen niet uit China stroom laten komen. Mm-hmm. Dus daar hebben we nog geen technologie voor. Ja? Maar goed, het wordt allemaal beter. We krijgen betere batterijen. We krijgen betere dingen. Dus we gaan heel langzaam gaan we verder. Maar nou, als je een beetje, zoals ik, dus met een ouder huis zit van 60 jaar, dan ga je zien dat er toch een levensduurproblemen zijn. En dat het, hoe lullig het ook klinkt, dat je soms moet denken van, nou, gooi de hele zaak maar plat en begin maar opnieuw, want dat is veel goedkoper. Ja. Goed. Maar goed, dit was volgens mij de podcast. Dat was het wel, ja. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week.